نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے جسموں زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو زخموں سے جسم گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے صدر مجلس حضرات اکابر علماء کرام میرے انتہائی معزز اور مکرم اساتذہ کرام حضرت اقدس حضرت مولانا قاری سید الرحمان صاحب میرے عزیز طالب علم بھائیوں اور راولپنڈی کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں میرے لیے سعادت اور خوش قسمتی کا مقام ہے کہ اس عظیم الشان ادارے میں ختم بخاری شریف کی مبارک محفل اور مجلس میں اتنے سارے اللہ والوں کی موجودگی میں مجھے حاضری کی توفیق نصیب ہوئی ہے میں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے استاد محترم اور اپنے مربی حضرت اقدس مفتی احمد الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ جن کی نسبت کی لاج رکھتے ہوئے جن کے ساتھ تعلق اور محبت کی لاج رکھتے ہوئے حضرت کے بڑے بھائی حضرت قاری سعید الرحمان صاحب نے یہاں بلایا اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری پابندیوں کے باوجود یہاں پہنچنے کی توفیق عطا فرما دی پابندیاں ان مدارس مساجد علماء اور مجاہدین پر اثر نہیں کیا کرتی ہیں یہ ٹوٹ جاتی ہیں یہ خود بخود بکھر جاتی ہیں جس کالے قلم کی کالی سیاہی سے پابندی کا حکم نامہ لکھا جاتا ہے اس کی سیاہی لکھنے والوں کے دل اور چہرے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور کاغذ صاف ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا باقی آپ حضرات حیران ہوں گے کہ مجلس تو علم کی تھی صحیح بخاری شریف کا ختم ہو رہا تھا ایک مدرسہ ہے جامعہ ہے لیکن اس میں مجاہدین کو بھی بلایا گیا جہاد کی بات بھی سارے علماء کرام فرما رہے ہیں یقیناً یہ بات آپ کے دل و دماغ میں ذہن میں آتی ہوگی اس لیے کہ ملعون انگریز جب سے اس بر صغیر کی پاک زمین کو ناپاک کرنے کی کوشش کر کے چلا گیا اس وقت سے قدریں بدل گئی ہیں ضابطے بدل گئے ہیں لوگوں کی آنکھیں بدل گئی ہیں وہ لوگ جو زمین پر ذلیل تھے آج انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ لوگ جو زمین پر اللہ کی طرف سے معزز تھے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ رشتے جو دودھ اور چینی کی طرح باہم پیوست تھے انہیں الگ الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، قدریں بدل گئی ہیں، مسجد والے جھولیاں پھیلا کے چندے کرتے نظر آتے ہیں، سینماؤں والوں کی عمارتیں خود بخود کھڑی ہو جاتی ہیں، دین کی دعوت دینے والے ایک ایک گلی کوچے میں پابندیوں کے نشانے سہتے ہیں، اور ناچنے والی کنجریوں کو گلبرگ میں بڑی بڑی کوٹھیاں الاٹ کر دی جاتی ہیں، قدریں بدل گئی ہیں، جن کے لیے آسمان کے فرشتے زمین پہ ملاقات کرنے آتے ہیں انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، انہیں فسادی کہا جاتا ہے، اور جن کی نحوست سے زمین پناہ مانگتی ہے، مچھلیاں بھی جن کی نحوست سے توبہ توبہ کرتی ہے، ان کو ایوان اقتدار میں لے جا کے ایوارڈوں سے نوازا جاتا ہے، زمین بدل گئی، سمندروں کے ساتھ سے بدل گئے، مگر مدرسے نے اپنی ہٹ نہیں چھوڑی، مدرسے نے محمد عربی کا راستہ نہیں چھوڑا، کل بھی وہاں علم و جہاد کٹھے نظر آتے تھے، آج بھی کٹھے نظر آتے ہیں۔ میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی جو ہمارا مولا ہے اور کافروں کا مولا نہیں، ذالک بان اللہ مولى الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، اس مولا نے جس کا مولا کا لفظ میم سے شروع ہوتا ہے، چار میموں کو عظمت بخشی ہے، پہلا میم مسجد، دوسرا میم مدرسہ، تیسرا میم مولوی، چوتھا میم مجاہد، رب کعبہ کی قسم جو ان چار میموں سے ٹکراتا ہے پانچواں میم یعنی موت اس سے خود بخود مسلط ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو یہ وہم ہے کہ مدارس میں جہاد کی ٹریننگ دی جاتی ہے، مسجد سے دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے، اپنے دل و دماغ سے اس کیڑے کو نکال دے، مسجد سے دہشت گردی کی تعلیم نہیں ہوتی، مدرسوں میں اسلحے کے انبار نہیں رکھے ہوئے، لیکن یہ مسجد اور مدرسہ ایک ایسا اسلحہ ہر مومن کو دے دیتے ہیں جس اسلحے کے زور سے ہم ایٹم کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہائیڈروجن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، سیٹلائٹ سیارتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ مسجد ہمیں ایمانی غیرت دیتی ہے، یہ مدرسہ ہمیں عشق رسول دیتا ہے، یہ مسجد اور مدرسہ، یہ خانقاہ ہمیں اللہ سے محبت سکھاتی ہے، یہ وہ ہتھیار ہے دنیا کے کافروں جس کا مقابلہ نہ تم کل کر سکے تھے نہ آج کر سکو گے۔ میرے محترم دوستو، آج آپ حضرات کے دلوں میں تھوڑی سی دھڑکن ہوگی کہ شاید پولیس کچھ کر دے گی، انتظامیہ کوئی ستم ڈھا دے گی، یہ پیارا پیارا مدرسہ کسی آفت کا شکار ہو جائے گا۔ میں آپ کو رب کے بھروسے پہ تسلی دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ قصہ سناؤں آپ حضرات کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی آتی تھی، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ آتی تھی۔ ایک دفعہ محل سے باہر نکلے کیڑا پھدک رہا تھا اپنی چڑیا کے گرد، پر اٹھائے ہوئے اور غصے سے پھدک رہا ہے، کہتا ہے او چڑیا، تو نے بہت میری نافرمانی کی ہے، اب اگر تو نے میری نافرمانی کی میں یہ سلیمان کا تخت اٹھا کے تیرے اوپر ڈال دوں گا، جس تخت پہ 12,000 آدمی بیٹھتے تھے۔ حضرت نے سنا، مسکرانے لگے، بلایا، کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ دیکھا حضرت کھڑے ہیں، سر جھکا لیا، اب چوں چوں کرتا آ رہا ہے۔ حضرت نے کہا، بھائی کیا کہا تھا، ذرا دوبارہ سناؤ، میرا تخت اٹھاؤ گے؟ کہا حضرت آپ کو پتا ہے اپنی چڑیا پہ تھوڑا سا روک تو رکھنا پڑتا ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ تخت، خدا کی قسم وہ چڑیا سلیمان کا تخت نہیں اٹھا سکا، ہمارے یہ حکمران ان مدرسوں پر آج نہیں لا سکیں گے، یہاں کی ایک اینٹ کو بھی نہیں اکھاڑ سکیں گے۔ او چڑو، یہ رب کے مدرسے ہیں، یہاں افسانے نہیں سکھائے جاتے، یہاں قصے کہانیاں نہیں پڑھائی جاتی، یہاں مہابھارت اور رامائن کی داستانیں نہیں سنائی جاتی، یہاں تو صحابہ کے چرچے ہوتے ہیں، یہاں تو عشق رسول سکھایا جاتا ہے، یہاں تو قرآن کی آیات پڑھائی جاتی ہے، قرآن کی حفاظت کا وعدہ رب نے کیا ہے، قرآن کے مراکز کی حفاظت کا وعدہ بھی رب کرتا ہے۔ نہ کرو اپنی عاقبت خراب۔ جب یہ لوگ باہر جاتے ہیں، لوگ انہیں کہتے ہیں تمہارے یہاں اتنے سارے مولوی ہیں، یہ بھی چڑے کی طرح کہتے ہیں نہیں ہم جا کے مار دیں گے سب کو۔ وہ کہتے ہیں تم یہاں آ گئے ہو ہم سے مذاکرات کرنے، بریف کیس لے کے، وہاں تو مجاہدین تقریریں کرنے ہی، جا کے ہم تم مار دیں گے سب کو۔ ہے میرے اللہ، کاش تم اپنی زبانوں پر قابو رکھتے، کاش تم بھی مسلمانوں والی باتیں کرتے، کاش تم ان مدرسوں میں جھاڑو دینے کے لیے آتے، کاش تم ان مسجدوں میں سجدے کرنے کے لیے آتے، کاش تم ان علماء کے پاؤں کی خاک اٹھانے کے لیے آتے۔ ڈی سی صاحب، یہی قاری سعید الرحمان صاحب تھے جن کے ساتھ میں سفر میں گیا، سوائے نیند کے اوقات کے ہر وقت میں ان کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنتا تھا۔ کیا میری زندگی میں اس شخص پہ آج آ سکے گی؟ اور نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہوں، مقدمہ قائم کرو اس مرد درویش پہ، اور پھر عدالت میں بندوبست کرو، حاضری میں دوں گا انشاءاللہ۔ کیا سوچتے ہو آخر تم؟ کن راہوں کی طرح پھٹک گئے ہو وردی پہن کے تم؟ کیا تم نے اللہ کے سامنے حاضری نہیں دے لی؟ کیا ہم تمہیں دشمن نظر آتے ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے دشمن ہیں؟ جناب والا، تم تو ہر مہینے تنخواہیں لیتے ہو، ہر مہینے ہمیں اپنے شہداء کے جنازے اٹھانے پڑتے ہیں، تم اپنی بیویوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہو، ہمیں شہداء کی بیواؤں کے سامنے جا کے ان کی شہادت کی خبریں سنانی پڑتی ہے، افغانستان میں تمہاری 2000 سرحد کی حفاظت کر رہا ہے تو ملا کر رہا ہے، کشمیر میں تمہارے بارڈر کا تحفظ کر رہا ہے تو مولوی کر رہا ہے۔ کیا ہو گیا تمہارے؟ تو جنازے پڑھانے کے لیے بھی ہم لوگ ہی جاتے، تمہیں غسل دینا پڑے تب بھی کلنٹن نہیں آتا، ہمیں بلاتے ہو تم، موت کے وقت بھی ہم کام آتے ہیں تمہارے، جب پیدا ہوتے ہو تو آزان بھی ہم ہی سے دلواتے ہو، جب پریشان ہوتے ہو تو تعویذ اور پاؤں پکڑنے بھی علماء کے آتے ہو، اور درمیان میں معلوم نہیں تمہیں کیا ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے سوچو، جس جہاد کی میں دعوت دیتا پھر رہا ہوں، یہ جہاد میرے اوپر فرض نہیں، یہ تم پر بھی فرض ہے۔ یہ مدرسہ جو زمین پہ قائم ہے، یہ صرف میرا یا قاری صاحب کا مدرسہ نہیں، یہ آپ کا بھی مدرسہ ہے۔ یہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، جہاں اذانوں کی آواز گونجتی ہے، یہ صرف ہماری نہیں، یہ تمہاری۔ مجھے امید ہے انتظامیہ ہوش کے ناخن لے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب سے جہاد کی صدائیں لگنا شروع ہوئی ہیں، جہاد کی آوازیں لگنا شروع ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان انتظامیہ والوں کو بھی ہدایت دے رہا ہے۔ بہت سارے توبہ صاحب ہو چکے اور بہت سارے ہونے والے ہیں، رشوت کی خلافت سے توبہ کر کے اور اللہ کے بندوں پہ ظلم کرنے سے توبہ کر کے، تمہارے بازو بھی اسلام کی عظمت کے لیے استعمال ہو جائے، تمہیں وہ کیا چاہیے؟ میرے محترم دوستوں، میں کہہ رہا تھا مسجد، مدرسہ، مجاہد، یہ کبھی الگ الگ نہیں ہوئے۔ رب کی کتاب قرآن مجید اٹھا کے دیکھو، وہاں جہاں علم کا چرچا نظر آتا ہے اس کے ساتھ جہاد کے چرچے نظر آتے ہیں، جہاں عالم کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہاں مجاہد کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ آؤ قرآن مجید کو کھول کے دیکھو، قرآن کہتا ہے علماء غیر علماء برابر نہیں ہو سکتے، وہی قرآن کہتا ہے مجاہد اور غیر مجاہد برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے جس پارے میں دیکھو، علم اور جہاد شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، تاکہ علم دنیا سے جہالت کو مٹا دے، جہاد آ کے ابو جہل کی ذریت کو مٹا دے، علم دنیا میں آ کے روشنیاں کر دے، اور جہاد دنیا میں آ کے اس روشنیوں کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ختم کر دے۔ علم آتا ہے قلم کی خوشبودار سیاہی کاغذ پہ بکھرتی ہے، لوگوں کے دلوں سے جہالت ہٹتی ہے، اور جہاد آتا ہے مجاہد کے گلے کا معطر خون زمین پہ گرتا ہے، زمین سے فساد دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رب قرآن میں ایک طرف عالم کو کھڑا کرتا ہے، ایک طرف مجاہد کو کھڑا کرتا ہے، اور پھر ان دونوں کو جوڑ دیتا ہے۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ قرآن خود علم ہے کہ نہیں؟ اور اس علم کی 400 سے زائد آیتیں جہاد سے نازل ہوتی ہیں۔ علم اور جہاد اکٹھے کھڑے تھے، میدان میں دیکھو خدا کی قسم اکٹھے کھڑے ہو. یہ عبداللہ بن مسعود فقی ہے کہ نہیں, اور ابو جہل کی گردن کاٹ رہے ہیں کہ نہیں. میں کہا کرتا ہوں ابن مسعود کوفہ پہنچے, کوفہ پہنچے جہالت کی گردن کاٹی, بدر میں پہنچے ابو جہل کی گردن کاٹی. علم اور جہاد کٹھے کھڑے ہیں, جدھر دیکھو ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ علم میں سے جہاد خدا نخواستہ نکل جائے علم نہیں رہتا, رہبانیت اور وسوسہ بن جاتا ہے, بزدلی اور مصلحت بن جاتی ہے. اور خدا نخواستہ جہاد میں سے علم کو نکال دو, جہاد نہیں رہتا, دنگا فساد بن جاتا ہے, دہشت گردی بن جاتی ہے, تخریب کاری بن جاتی ہے. علم اور جہاد ہر قدم پہ ہر گام پہ کٹھے کھڑے نظر آئے. ان دونوں نے مل کے ساری دنیا سے باطل نظاموں کو ختم کیا, ظلم کی جاگیروں کو ختم کیا, ظلم کی زنجیروں کو توڑ کے رکھ دیا. زمین پہ خداؤں کی پوجا کی جا رہی تھی, علم و جہاد نے مل کے ایک اللہ کے سامنے جھکا دیا. زمین پہ عزتیں محفوظ نہیں تھی, علم و جہاد آئے. صنائے یمن سے لے کے مکہ تک عورتیں پہنچتی تھی, کوئی ان پر نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. ان کے آنچل کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے علم بھی موجود تھا, جہاد بھی موجود تھا. زمین پہ درندے بستے تھے جو اپنے مشیروں کے مشوروں سے لوگوں کو کتوں کے سامنے ڈال دیتے, شیروں کا نوارا بنا دیتے. علم و جہاد آئے, ان ظالموں سے نجات ملی. زمین نے حضرت صدیق اکبر جیسے حکمران دیکھے, فاروق اعظم جیسے عادل دیکھے, عثمان غنی جیسے حکمران دیکھے, علی المرتضی جیسے حکمران دیکھے, سیدنا معاویہ جیسے مدبر دیکھے, اور کیسے کیسے شاہکار دیکھے. علم و جہاد کٹھے تھے, روم کی سلطنت سر توڑ گئی. علم و جہاد کٹھے تھے, فارس کو اپنی موت آپ کرنا پڑا. علم و جہاد کٹھے تھے, زمین پہ نبوت کا نور چمکنے لگ گیا. ایک عام آدمی بھی میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آتا ہے, لیکن جب کوئی عالم لڑنے کے لیے آتا ہے اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے. آسمان پر بھی فیصلے بدل دیے جاتے ہیں, فضا بھی بدل جاتی ہے. ذرا میدانوں میں جا کے دیکھو, صحابہ تو سارے علم کے مینار تھے. مجھے کسی صحابی کا نام نہیں ملتا جو میدان جنگ میں نہ کیا ہو. جو فقیر تھے وہ بھی میدان جنگ میں, جو مفسر تھے وہ بھی میدان جنگ میں, جو قاری تھے وہ بھی میدان جنگ میں, جو بوڑھے تھے وہ بھی میدان جنگ میں, جو بچے تھے وہ بھی میدان جنگ میں, جو معذور تھے وہ بھی میدان جنگ میں, جو عورتیں تھیں وہ بھی میدان جنگ میں. کہیں خنسہ گولا ہے, کہیں عمر ابن جموح ہے, کہیں ابن مسعود ہے, کہیں معاذ بن جبل ہے, کہیں قتادہ ہے, کہیں سلمہ بن عتبہ ہے. ذرا جاؤ اس درخت کو دیکھو جس کی یادیں آج بھی قرآن میں تازہ ہے. وہاں ایک سب سے بڑا امی عالم بیٹھا ہے, اور اس کے ہاتھ میں 1400 عالم اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر رہے ہیں. یہ بیعت موت کی بیعت تھی. آل علم جان دینے پہ آئے, رب نے مشرق کو ذلیل و خوار کر. آج بھی کہتا ہوں جب افغانستان میں کندہار کے درخت کے نیچے بیعت ہوئی تو کفر ویران ہو گیا. یہ موت کی بیعت فتوحات کا دروازہ ہے. ہم پاکستان والوں نے اس بیعت کو رسوا کیا, اس لیے رسوا ہو. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا ہے, یہ بیعت الجہاد. ہم تو قرآن کی آیتیں بھی بھول گئے. ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ایک شخص مسلمانوں کا گرفتار ہو جائے, سارے مسلمانوں پر فرض ہے ایک امیر منتخب کر کے بیعت کر لے, مر جائیں گے اس مسلمان کو چھڑائیں گے. مسلمان کی قدر کعبہ سے بھی بڑھ کے ہے, مسلمان کی عزت و حرمت کعبہ سے زیادہ اونچی ہے. اگر ہم اس کی قدر گرائیں گے تو پھر وہ گر جائے گی. میرے محترم دوستوں, میرے بھائیوں, آج یہودیوں نے اپنے کتے کی بھی قدر بڑھائی اور ہم نے اپنے مسلمان کی بھی قدر گرائی. کیوں نہیں دنیا میں آگ لگ جاتی جب کوئی مسلمان گرفتار ہوتا ہے؟ کیوں نہیں سارے اپنے گھروں کو چھوڑ کے میدانوں میں نکل آتے؟ کیا نبی سے زیادہ کام ذمے لگے ہوئے ہیں؟ نبی نے بھی تو جان دینے کا عزم کیا تھا ایک عثمان غنی کی خاطر. آج کتنے حضرت عثمان کے غلام جیلوں میں سڑ رہے ہیں, داڑیاں نوچی جا رہی ہے, چہروں پہ پیشاب کیا جا رہا ہے. کون وہ ہاتھ جو بیعت کرے اور امت مسلمہ کی قدر اس زمین پر کروائے؟ ہم تو اتنے ظالم ہیں کو کوئی چھوٹ کے بھی آ جائے تو اس پہ بھی شک کی انگلیاں اٹھا اور کہتے ہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ غلط طریقے سے چھوٹا, یہ صحیح طریقے سے چھوٹا. اور کہو ہائی جیکنگ کو برا, سارے مل کے کہو, میں بھی کہوں گا, لیکن مجھے یہ تو بتاؤ جو کچھ وہ کر رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ کوسوو میں لائسنس جاری کیے بدبخت ہونے کے, جاؤ تم پانچ مسلمان مار سکتے ہو, تم تین مسلمان مار سکتے. یہ کون سی تہذیب ہے دنیا کی؟ ہم صرف مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ذلیل ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کیا فائدہ ان جوانیوں کا, کیا فائدہ اس گرم خون کا جس کے ہوتے ہوئے سود کھانا پڑتا ہے, ماؤں کی لٹی ہوئی عزتیں دیکھنی پڑتی. حکمرانوں ہمیں تم سے بھی خیر کی توقع, خدا کے لیے سوچو تو صحیح, کن ذلتوں میں جا گرے ہم لوگ. کسی باہر ملک چلے جاؤ, تیسرے درجے کے شہری آ گئے پاکستان والے. اے میرے نبی کی امت تیسرے درجے کی ہو, ظلم ہم نے کیا, ظلم ہم نے کیا, ہم نے غیروں کے طریقے اپنے سر پہ سوار کیے, ہم نے جان دینے کا عزم اپنے دلوں سے نکالا, ہم نے علم اور جہاد کو الگ الگ کر کے کھڑا کر دیا. فسادی لوگوں کے ہاتھ میں اسلحہ آیا, دنیا میں فساد کو طاقت ملی. اگر اہل خیر کے ہاتھ میں آتا, خیر کو طاقت ملتی. ہم نے کیا کیا؟ آج ہم میں سے جس شخص کو بھی کھنگالا جائے, دین کے لیے دینے والے بہت تھوڑے نظر آتے. صحابہ سارے انتظار میں کہ ربا کیا لے گا, ابھی جان لینی ہے حاضر ہے, ابھی مال لینا ہے حاضر ہے, ابھی وقت لینا ہے حاضر ہے, ابھی عزت و آبرو پر آنچ آنی ہے آ جائے, ربا حاضر ہے. ہم انتظار میں ہیں کہ دین کے نام پہ کیا ملتا ہے. کتنی سوچیں بدل گئی, اقدار بدل گئی. تبھی یہ ساری ذلتیں آنی تھی کہ ہماری جوانیوں میں بزرگوں کے اوپر مقدمے دائر کرنے کی باتیں کی. اور ہم کسی اسرائیل میں انڈیا میں نہیں رہتے, یہ ملک ہمارے اکابر نے سولیوں پہ لٹک لٹک کے حاصل کیا ہے. انشاءاللہ عزت کے ساتھ جیئیں گے اس میں, کوئی بھی دروازے بند نہیں کر سکے گا, اس لیے کہ اب کچھ دیوانے تو ہیں جو رب کو جان دینے کے لیے تیار. میں یہ کہتا ہوں, آپ حضرات تھے, علم و جہاد دنیا میں کچھے تھے. اگر امام بخاری کی بخاری شریف پڑھتے ہو, ذرا امام بخاری کے مصنف کے حالات بھی پڑھو کہ اس کی تلوار کا وزن کتنا تھا, کہاں گئی وہ تلوار, کیوں چھوٹ گئی وہ تلوار, وہ کہاں گئے ہتھیار, وہ کہاں گیا اسلحہ جو نبی اپنی وراثت میں چھوڑ کے چلے گئے. امام بخاری کے اساتذہ کا تذکرہ پڑھیے, ایک ایک شخص میدان جنگ کا سورما نظر آتا ہے. میں علامہ سرماری کے حالات پڑھ رہا تھا, جن کے مزار پہ حاضری کی بھی توفیق ملی, میں حیران ہو گیا. لکھا تھا ایک بانس ہاتھ میں لے کے اس کے آگے خنجر لگا کے دشمنوں سے لڑتے تھے, اکیلے 40 آدمیوں کا مقابلہ کر لیا کرتے تھے, وہ بھی وقت کے محدث تھے, حدیث ان کے دلوں میں بیٹھی تھی. کوئی محدث بتاؤ, حضرت امام ابو حنیفہ سے لے کے آج تک کے دور میں جو میدان جنگ میں نہ نکلتا ہو, جو مجاہدین کی کمر پہ ہاتھ نہ رکھتا ہو, جہاد تو کام ہی عالم کا ہے, جہاد تو کام ہی عالم کا. میرے محترم دوستو, اس موضوع پہ اگر دلائل دیے جائیں کہ علم و جہاد کا کیا تعلق ہے, بہت وقت گزر جائے گا. اور اس موضوع پر میں کئی مدارس میں پہلے عرض کر چکا ہوں, حقیقت جانیے, اہل علم کو سنجیدگی کے ساتھ جہاد کی طرف آنا پڑے, ورنہ ہم اس زمین کو دھنسنے سے نہیں بچا سکتے. دھرتی پہ ایسے ایسے گناہ وجود میں آ چکے, دھرتی پہ ایسے ایسے ظلم وجود میں آ چکے ہیں, ایسے ایسے ظالم طاقت حاصل کر چکے ہیں, کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ہوگا. شراب کے جام پہ تھرکنے والے قوموں کے فیصلے کرنے لگے, جن قوموں میں مسلمان بھی ہو, اور ہم مصلحت کی چادریں پہن کے بیٹھے رہے کہ شاید کوئی دنگا فساد نہ ہو جائے. اور کیا فائدہ اس امن کا جس امن کی آڑ میں اسلام کو ذبح کیا جا رہا ہو. امن کے بینر لگا کے آج ہماری بچیوں کو ناچنے پہ مجبور کیا جائے. کتنے لوگ ہیں جو ڈانس دینے کی باقاعدہ دعوت کر دینے کے لیے گھروں میں جاتے ہیں, کسی شہر میں ان پہ پابندی نہیں لگتی, تاکہ کہ میری اور آپ کی بیٹی ناچے اور ظالم آ کر $5 دے کے اس ناچتی بچی کو دیکھ سکے. ملا عمر خدا تیرے چہرے کو اور روشن کر دے, تو نے افغان بیٹیوں کا مستقبل تو بچا دیا, تجھے اپنے دو بھائی شہید کرانے پڑے, تجھے راکٹ چہرے پڑے, تجھے اپنی آنکھ اللہ کے راستے میں دینی پڑی, تجھے اپنی بہنوں کے سہاگ لٹانے پڑے, تیرے بہنوں ہی بھی شہید ہو گئے, تیرے 10,000 طالبان دشت لیلا میں گرا دیے گئے, مگر تو نے افغان بیٹی کا دوپٹہ تو بچا لیا. آج اس کے سر سے اترا دوپٹہ, کوئی کافر کوئی زندیق کوئی منافق نہیں دیکھ سکتا. ہر بہنا ملا عمر تجھے دعا دیتی ہے, ہر ماں تیرے لیے اپنا دامن پھیلاتی ہے. ایک ہم ظالم ہے, ہماری جوانیاں بھی ہیں اور بیٹیوں کا دوپٹہ محفوظ نہیں ہو سکا. ملا عمر تو اونچا ہے, تو نے تو موت سے ٹکرانا سیکھا, ہم نے موت سے گھبرانا سیکھا. میں کہتا ہوں ملا عمر اسلام کا وارث بنا, آج ساری دنیا ملا عمر کو اکیلا چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے. میں نے بھی اعلان کیا ہوا ہے, اگر اس شخص کو کچھ ہو گیا یہ زمین خون اگلے گی, انشاءاللہ خون اگلے گی. وہ اکیلا نہیں ہے, وہ اکیلا نہیں ہے, اس نے رب کے دین کو سہارا دیا ہے. آج کوئی قرآن پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا, کوئی نبی کی سیرت پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا, کوئی مدرسے پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا, کوئی مسجد پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. بہنا محفوظ ہو گئی, اماں محفوظ ہو گئی, ان کا چہرہ محفوظ ہو گیا, 7 نسلیں محفوظ ہو گئی. ایک ہم جیسے بے غیرت ہے, جوانیاں ہیں, طاقتیں ہیں, قوتیں ہیں, بہنیں ناچنے جا رہی ہیں, این جی اوز میں جا رہی ہیں, سوئمنگ کلب کے اندر جا کے کافروں کے سامنے ننگی ہو رہی ہے. ہم نے کیا کیا, کون سی پیش بندی کی ہے ہمارے ہوتے ہوئے؟ کشمیر کی بہنوں کو انڈیا والوں نے جا کے رسوا کر دیا, ایک ایک کے کپڑے اس کے والد کے سامنے اتارے. وہ بہنا کسی بھائی کو پکارتی ہوگی, مگر بھائی تو کتاب میں مسئلہ ڈھونڈ رہا ہے کہ جہاد جائز بھی ہے کہ نہیں, جائز بھی ہے کہ نہیں. بہنوں کے کپڑے اتر گئے اور جہاد جائز نہیں. قیدیوں کی داڑیاں نوچ دی گئی, سلاخوں ایک کان میں سلاخ ڈال کے دوسرے میں ڈال دی گئی, جہاد ابھی تک جائز ہی نہیں. رب نے آسمان کے اوپر سے جن مظلوموں کی آہیں ہمیں سنانے کی کوشش کی, مظلوموں کی چیخوں کو رب نے قرآن کی آیت بنایا ہے. جن مجاہدین نے بھی اس سے صرف نظر کیا ذلیل ہو گئے. یہ جیلوں میں جو الٹے لٹکا کے مارے جاتے اور کہتے ہیں اللہ اللہ, کوئی نہیں ہے ان کا وارث کیا اس دنیا میں, کس کو پکارے, کس کو آوازیں دے؟ حکمرانوں کو جنہیں غیروں کے ایجنڈے پورے کرنے سے فرصت نہیں, اپنوں پہ پابندیاں لگانے سے فرصت, اپنے ان نوجوانوں کو جن میں سے ہر شخص خواہش مند ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ کا ویزا بھی لے, چند ڈالر پونڈ کماؤ, اور لعنت بھیجو ان کے ڈالروں پونڈوں کے اوپر, رب کے ساتھ سودے کرو پھر دیکھو کیا ہوتا. ڈی سی صاحب تم نے تو ایک سادہ کاغذ پہ لکھ کے دے دیا کہ مسعود یہاں نہ آئے, مجاہدین کا رونا نہ سنائے. میں تیرے سادے کاغذ کو دیکھوں یا اسٹریچر پہ پڑی ہوئی سجاد شہید کی اس لاش کو دیکھوں جس کا آخری دیدار کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں تھا, جس کے جسم پہ ظالموں نے مار مار کے نیل ڈال دیے تھے, جس کا سینہ کیا ہوا تھا کاٹ دیا گیا تھا. 4 سال تک افغانستان لڑتا رہا, 4 سال کشمیر لڑتا رہا, علماء کی غلامی کا دم بھرتا رہا, بے پتی کے ساتھ جیل میں ڈنڈے کھا کے مارا گیا, شہید ہو گیا. خدا کی قسم کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جب مجھے اس کی لاش آنکھوں کے سامنے نہ آتی, میں اس کا رونا نہیں سناؤں گا. کتنے سجاد مارے جائیں گے, کتنے جنازے بے بسی کے ساتھ اٹھیں گے. آج عالم فکر نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ پولیس والا تمہارے مضبوط بازوؤں سے ہمیں توقع تھی, مگر ہمیں کیا پتا تھا یہ ہمارے خلاف استعمال ہوں گے. مسلمانوں یہ زندگی رب نے دی ہے, جب چاہے گا لے چلے گا، ہم جہاد کی دعوت بند نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں، ہمارے حکمران کہتے ہیں غیر ملکی دباؤ ہے ہمارے اوپر کہ اس شخص کو بند کرو، میں کہتا ہوں تم میرا سینہ چاک کرو اور اس میں سے میرا کلیجہ نکالو اور جا کے پیش کرو کلنٹن کو، شاید آئی ایم ایف تمہیں قرضہ دے دے، شاید تمہارے ملک کی خوشحالی ہو جائے۔ میں تمہارے اتنے بھی کام آ گیا تو اپنے لیے سعادت سمجھوں گا، لیکن یاد رکھنا دنیا کے کسی کافر نے میرا کلیجہ بھی اٹھایا اس میں سے بھی آواز آئے گی کہ جہاد فرض ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہیں، ہم کھاٹ پوس نہیں ہیں، ہم سنکے نہیں ہیں، ہم فٹ بال نہیں ہیں، کوئی ہم سے کھیلتا رہے، کوئی ہم سے پابندیاں لگائے، اور جو رب نے کہا ہے وہی کریں گے، جو اللہ نے کہا ہے وہی کریں گے۔ اللہ سے بڑا نہ کل کسی کو مانا تھا نہ آج مانا ہے۔ اعلان کرتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیری عظمت کی خاطر میرے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو یہ بھی میرے لیے سعادت کی بات۔ بس نام کا نام میں آپ حضرات سے عرض کر رہا تھا، ادھر توجہ رکھیے، جہاد کی بات سنتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں آپ نے نہیں سنا کہ جہاد کی بات سنتے ہوئے کسی کے چہرے پہ ناگواری آ جائے، قرآن کہتا ہے خدا اسے ہلاک کرے، ہے کہ نہیں قرآن میں؟ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، سورتیں نازل ہوتی ہیں قتال کی، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، منافق جہاد کا نام سن کے چہرے پہ ایک رنگ گیا، دوسرا آیا، اللہ کہتے اولا لہم، ہلاک ہو جا، تو جہاد کی بات بھی نہیں سن سکتا۔ اس لیے جہاد کی بات سننے کے آداب میں سے یہ کہ چہروں پہ بشاشت ہونی چاہیے، جذبات کا تمتماتا نور ہونا چاہیے۔ جہاد کے نور کے جذبات کو حدیث کی کتابوں میں بیان کیا ہے، محدث بیٹھے ہوئے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، نبی جب درخت کے نیچے بیٹھے اور پتا چلا کہ ایک صحابی گرفتار ہو گئے، کہا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اللہ یہ سرخی ہمارے نوجوانوں کو بھی عطا فرمائے۔ اپنی باتوں پہ لڑتے ہیں، میرے نام، میرا کام، میرا کارڈ، میرا لیٹر پیڈ، میری عزت، میری اونچائی، اس پہ چہرے سرخ ہوتے ہیں، جس دن رب کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے ہونے لگ گئے تاریخ ہی بدل جائے گی، تاریخ ہی بدل جائے۔ میں آخری گزارش کر رہا ہوں، توجہ سے، ہم نے، ہمارے حضرات علماء کرام نے اس ملک کے ساتھ وفاداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو، آج بھی دیکھو، کل بھی دیکھو، اس ملک میں شراب پینا قانونی طور پہ جائز ہے؟ یہ مدرسے والے پیتے ہیں، کوئی اور پیتا ہے؟ ہمیں ایسے ایسے خط آتے ہیں، اگر یہاں سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں، آپ کا کلیجہ باہر آئے گا غم کی وجہ سے۔ آپ کو ان علماء میں سے کوئی نہیں ملے گا جس نے کبھی بجلی چوری کی ہو، جس نے کبھی ٹیکس چوری کیا ہو، جو کسی کرپشن کے اندر مبتلا ہو، جس نے کبھی پٹاخہ تک کیا ہو۔ تم کہتے ہو دھماکے، ہم تو اس مسجد جیسی پاک سرزمین پہ پٹاخے بھی برداشت نہیں۔ ہمارے علماء تو کمپلیٹ چھاپتے ہیں کہ یہ شب برات کے نام سے کیے ہوئے پٹاخے بھی بند کرو، اس سے بھی ملک کی فضا خراب ہوتی ہے۔ کیا تمہیں اس ملک کے ایسے محافظ ملیں گے؟ تم رات کو جب سوتے ہو اور تمہارے بہت سارے اہلکار نائٹ کلبوں میں ناچ رہے ہوتے ہیں، یہ علماء سجدوں میں آنسو لیے اس ملک کی سالمیت کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، جب مسلمانوں تم سینماؤں کے باہر کھڑے ہوتے ہو، ان مدرسوں میں رات کے 3 بجے چھوٹے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وہ عذاب جو سینماؤں کی ننگی فلموں کی وجہ سے زمین کے قریب آ چکا ہوتا ہے، ان مدرسوں کی تلاوت سے واپس چلا جاتا ہے۔ پھر بھی ہمیں داغ دے، مت چھیڑو ہمیں، مت ہمارے حوصلوں کا امتحان لو۔ ہمارے وزیر داخلہ کہتے ہیں میں بہت برداشت کر رہا ہوں ان علماء کو، وزیر داخلہ صاحب ہم آپ کو بہت برداشت کر رہے ہیں, ہم نے بہت برداشت کیا ہے, خدا نے اگر آپ کو طاقت دی ہے اللہ نے اپنے پاس بھی کچھ طاقت رکھی ہوئی ہے, اس نے بھی رکھی ہوئی ہے. ہمارے پولیس کے اہلکاروں نے وردیاں چوروں کو پکڑنے کے لیے پہنی ہوئی ہیں, مسلمانوں پہ ڈنڈے مارنے کے لیے نہیں پہنی ہوئی. ان میں سے بہت ساروں کو یہ بات سمجھ میں آ چکی. علماء اس ملک کی حفاظت کے لیے محنت کرتے رہیں گے انشاءاللہ, اس ملک کی نظریاتی حفاظت, اس کی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہیں گے. لیکن یہاں مدرسہ آزاد ہونا چاہیے, جہاد آزاد ہونا چاہیے. ہم نے کسی غیر ملک کو نہیں چھیڑا, ہم کشمیر میں اپنے وطن کی جنگ لڑ رہے ہیں, کشمیر ہمارا اپنا حصہ ہے. غیروں میں سے ہم اسے چھیڑیں گے جو ہمیں چھیڑے, ہے کہ نہیں ایسی بات انشاءاللہ؟ تو آپ بتائیے, آپ سب اللہ کو جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ پکی بات ہے؟ دنیا کے ہر کافر کو انگوٹھا دینے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے پاؤں کی ٹھوکر کے نیچے ان کافروں کے غرور کو رگڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے لیے جہاد کی تربیت کرنی پڑے گی. کریں گے سارے انشاءاللہ؟ ہاں سارے کریں گے. جو میرے بھائی انٹیلیجنس والے میرا بیان لکھنے کے لیے آئے تھے وہ بھی بیٹھے ہوں گے, کہاں ہیں؟ سامنے ہیں. تو تم بھی تو مسلمان ہو یارو, فرشتے تمہاری بھی رپورٹ لکھ کے اوپر بھیجتے رہتے ہیں. تم بھی نیت کر لو آج انشاءاللہ کہ آج سے توبہ کر لو گے اور اللہ کے لیے جہاد کرو گے انشاءاللہ. سارے کرتے ہیں انشاءاللہ نیت؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.